Babam doğru koş ki mamuzu karıyoşka kalemi söyler ki. Aile bu sizden öğrenci mi bu sen de miri? Ben evet peyde malamene tek peyde şomakal babken. Peyde mutiyama seyde deme agar lemin bir bayta var. Sen de min kat yaz bu şeyim ne kirdi var. Balan demeye ne kal tuğuna takibi kama var. Agar taşlayı minna razi minna kama var. Yansır da bir yeri cebiyeli. چون که همچون طیبه تبه خواهم تیگه ایشتیه من آمدم دبی هر لیشد ببامو پیره بلا مرسی چی بناو بانگا همو جان در این درستان دین هستن قد جلد نوی نبو ها؟ ها؟ نخیر سیره چون جلد نبو ها؟ خوش ها؟ بالو خلچی درستان همو دین هستن مادم من دالا ورسن نین هستن مادم من زور دور کوتو متو نازانم من ماوی زورم بریویان نه ها؟ باست بیکی، اما ریگا ها؟ بله، بله پیم لبیکی، تو به تنها داشیم؟ نخیر، نکل دای خون بره که بچه خون بیکا و داشیم او، اه دای که تیم نرسل خوه ها؟ بله، بلا ماوی که خون بره، که نظرم اوی چی ها؟ آی دای کم، آی دای کم من نتنو، ماو لالو، ماو کلی آفی Oh. دايكا هیچ حواله چی نوید بیره هم؟ حواله در بره مو کلی؟ بیش آیش چک پیابلن در بره تاله چی بلو قسم باب کرکت رو کردن ده بلو هردم کارم اولیه تو ده تانم بلن باشتین را چی خواه تی؟ او براستا کواست دلو دلمه ده مو کلی سلامتا براستا؟ مو کلی دبینی سلامتا؟ او که تا هم پیکل خریشی پیش برشی بولم لو راو ماسی لو بای آتای بچو براستی حواله چی خوشا؟ بله بتوای بینیم تندرستی باش بو احساس باش و تو خمی اوت نبه براسی قسکان دل نیای کردم لما اوکلی وارزانم پرورده دارستان ویلی کدو کوا بحیز بید من احساس دارم باید بزانم با شهر چه برو خواه اگه دارد بی چند ره به؟ دبره به به دوی نبگره ولی من از دیکن ریگه ده چی بوله یو؟ من وای بوده سمیه همه هیچ من پی نکره بریم دلا دل مدلوری شیل پی را گندم که هم اوکلیه سا سلامتا سپاس دکم اما که شما با تو درست کردوا شیل و تی او کاته بینیم اوکلی پیش بشه لگه روی آوی دکل را ماسی پیش روی یک ماسی دست جیر کرد اما از دسته خواه پاشن اوه راه نان تن تکنید دور ساکا مرقل لکاتی راه نان ایش من دونه بومه لگلی ببینم اتو بلو شیر زود رو خوش بکات اک تالا چه راو کنید تون با جر راه وان او آخر من پیمانی دو کرویش کم همزی که پیدا بو ایسا من درم بر راو دو هیده گره ما بویره لوری خمبر ببا با ماو کلی باشا چو که من دل نیام هرده گره تو باست دکم بلو بشی راب گینم نیش دیاری چی به نرخی پیش کش دکم راوستا منیش دیم یارمتی دادم لوری من در روم باست دکم با گیرم ماو کلی باشیشا من ای بینم دوانه دارستان گوار راوه دبی وزوانی بگرم سیلا دکم لە مرۆڤ باشەکان بێت ئای بچووک بۆچی دەستت دەچێشیتەوە بێرە دەستت دەی زووکە دەی تۆ اپراتی هیت بزانی زوکا من ده تیر مدره و دهی زوکا خیراک اول دوا دهی خیراک پید دلم ما ترسه یار ما تیر دم دهی دهی دستت بینا کوره دستت بینا کوره ای بچو چی بست از من؟ اوه چیه؟ برینکه زور گوره دل دل مده انشاءالله سر سر دکم واب زنم ام لحاش خودتونه زور باشه نازم دای که باشی ام من داله دبیله چیه بن؟ پینه اسی هم کرایی زلو برگه چیه بی؟ سوال نشی برگه سردی و گرمی دگری ها؟ ای بسوک لانه هده که با چی زار اجار بنو نتانن زلو بر جیبا بکرن آدی زار سیلا ای با چی سو؟ او دمی که دگرم نمتانی بی دوز محول درستان با هم دارش به درست محول گرانا پشوب ده باشه او برینه که لپیس کردوه بابران بلکو درمانه چی لبر آماده بکن بوی ایستا دوزیمه و ده به من دانه لچوه هاته به من لحی زگنده چی هم دورو برنم دیوه نخیر انشاءالله ام درمانه چاره سری دکاتو بیانی بخوش خویده تو و تندرستی باشه بی تو واب زن پیوستی بششنیه چی کم هیا بیگو من بچم لروبارکه و آوی بوده اینم باشه تو هر اصوار شید یعنی ها بابا سونی من جه بیلم نها بی شیل دبی چی بسرات بی منو های با دستم که آبم زوانم گره تو کره یکم لیلانه که بودن ها بلا مر نگر را ها بیگو من زر دل خوش دبی بما بلا دبی موکلی چی بسرات بی لانه موکلی زور دور کوت بی تو هیوا دارم زدری کار بگره تو لونی است شیل والی کم ببینی که آتا چیپ کم بعدی سال نیزی گرو بالا که بدوائی هم کنم بار کبی دوست موا من پیدا چی استا خوتو بی دبی برام بلکو خوارنیک بو یواره آماده بکم اولی دایی جان ماوکلی دایکا دبی این سواله که بیلا برای ماوکلی چی؟ برای که نگره آتا بایی سواله چی نینی ها دبی ماوکلی سلامت بی ماوکلی همانی غبر کدوا داول خواهی گوره دکم بیپارزی لبالا دور بی استا آوکا با تواوی گرم بوا بونی چی زور سیری تی ای بچو خلق لبر بونا کت بیزار دبی را دکا دبی ام بونا بونی چی بی هیچ با بونی مروف ناسی سیرا دایی جان دایی جان بس دایی جان لانه استخان با دایی چه ببینه Ah, okay. Romantic game.